Thank you. It's getting colder, and all our feelings overflow. Now it is time to talk it over. It's too intense to let it go. There's so many reasons I just have to carry on. And all I want is to escape from all that. I'll never do it without your love, babe. There's so many reasons I just have to carry on. Tender. Jedna z najpiękniejszych piosenek Rytty Bartosiewicz na płycie Love, moim zdaniem przynajmniej. Have to carry on. A chwilę wcześniej Stanisław Sojka z płyty, którą nagrał artysta na zachodzie dla wytwórni RCA. No i próbował robić tam karierę. troszkę nawet wychodziło, ale płyta pozostała naprawdę piękna. Heaven, czyli niebo, oczekiwanie nasze. Tak to się po naszemu bodaj nazywało, jeśli dobrze pamięć mnie nie zawodzi. No i na początku był zespół Vox. Najprawdziwszy Vox z płyty Monte Carlo is Great, też gdzieś tam wydanej poza naszymi granicami. W nocnej Polsce trójka kolejna to Manam, Zio i zespół Oddział Zamknięty. ramionach nocy z tobą. Biegniemy w stronę gwiazd. Muzyka oceanu gra. I słyszę ją. Czy kiedyś jeszcze spotkam ciebie tu? Oddział zamknięty i rzeka. Wielki przebój. Jarek Wajk, który śpiewał w oddziale zamkniętym i robił to naprawdę wyśmienicie. To był jedyny wokalista, który zastąpił, tak jak należy, Krzysztofa Jarczewskiego. A przed oddziałem zamkniętym Zio, a także grupa Manam. Teraz będą trzy panie i będzie troszkę żwawiej, chociaż ten oddział był taki energetyczny z gitarami. Teraz będzie Niebo dla ciebie. Urszula z płyty Biała droga, tutaj wokalnie Urszulę będzie wspierał m.in. Kostek Juriadis. A zaraz potem Kaja i Kasia Stankiewicz. Dla ciebie żyję na niebach.

To była Kasia Stankiewicz, wcześniej Kaja oraz Urszula z płyty Biała Droga, a teraz będzie Justyna Steczkowska i właściwie utwór, który zaczyna płytę Alchimia, mógłby nas sprowokować do zaśpiewania Świt, świt, bo to już właściwie za chwilę. Światło niesie nas. Justyna Steczkowska. To była Nocna Polska. Ewa Redel, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Na koniec Warius Max. Sometimes it's